Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bugün Nisa suresinin 22 ve 23. ayetlerini okuyacağız. Bu vesileyle hürmeti musahare olarak bilinen bir konu var. İşte bir kişi şehvetle bir kadına dokunsa, o kadının annesi, çocuğu ona haram olur mu, olmaz mı meselesi var. Bu vesileyle onu da anlatacağız. Ona hürmeti müsahare deniyor. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاءُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفْ. Babanızın, babalarınızın nikahladığı kadınları nikahlamayın. Tabi babalarınız dendiği zaman dede de girer o işin içerisine. Ana tarafından, baba tarafından. Daha önce yaptıklarınız hariç. اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَب۪يلًا. Çünkü bu çirkin bir davranıştı. İğrenç bir şeydi ve çok kötü bir yoldu. Daha önce yapmışsanız artık onu bozmayın da demiş oluyor. Ama bundan sonra artık yapmayacaksınız diyor. Hurrimet aleykum ummahatukum. Analarınızla evlenmeniz size haram kılınmıştır. Analar derken tabii öz anamız olduğu gibi anamızın anası, babamızın anası ve yukarılara doğru çıktıkça çıkar. Ve benatukum kızlarınız, tabi kızımız, kızımızın kızı öyle gider. Ve ahavatukum kız kardeşleriniz. Ve ammatukum dendiği zaman da halalarımız, yani babalarımızın kız kardeşleri. Ve halatukum annelerimizin kız kardeşleri, teyzelerimiz. وَبَنَاتُ الْأَخِي وَبَنَاتُ الْأُخْتِ. Erkek kardeşimizin kızları, kız kardeşimizin kızları. وَاُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِ اَرْضَعْنَكُمْ. Ve sizi emzirmiş olan analarınız. وَاَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَ. Süt kız kardeşleriniz. وَاُمَّهَاتُ النِّسَائِكُمْ. Ve eşlerinizin anaları. وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي ف۪ي حُجُورِكُمْ. Kendi bakımınızda olan rabibeleriniz, yani eşlerinizin başka kocadan olan kızları. مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ. Bunlar tabi ilişkiye girdiğiniz hanımların, yani nikahlanmışsınız, ilişkiye girmişsiniz, gerdeğe girmişsiniz. Onların çocuklarıyla evlenmeniz, kızlarıyla evlenmeniz haram olur. فَاِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ. Eğer gerdeğe girmemişseniz, onlarla evlendikten sonra hiç ilişkiye girmeden boşanmış olabilirsiniz. Ya da ölmüş olabilirler. Böyle bir durum varsa, فَلَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ. Evlenmenizde size bir günah yoktur. Yani nikahlanmışsınız, boşanmışsınız ya da ölmüş, o zaman o kadının kızıyla evlenebilirsiniz. وَحَلَائِلُ اَبْنَائِكُمُ الَّذ۪ينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ. Sizin soyunuzdan gelen oğullarınızın helalleri, yani eşleri, onlarla evlenmeniz de size haram kılınmıştır. وَاَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفْ İki kız kardeşi birlikte almanız da nikaha, o da haram kılınmıştır. Daha önce almışsanız onu değiştirmeyin diyor. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا Allah gafur ve rahimdir. Şimdi burada yakınlık itibariyle haram kılınanlar açık. İşte babalarımızın nikahlamış olduğu kadınlar. Yani bu tabii ki analarımız değil. Çünkü analarımız özel olarak zikrediliyor. Analarımız. Ondan sonra kızlarımız, kız kardeşlerimiz, halalarımız, teyzelerimiz, erkek kardeşlerimizin kızları, kız kardeşlerimizin kızları. Ondan sonra süt analarımız, süt kardeşlerimiz, eşlerimizin anaları. Burada şu var. Bir nikah kıyılsa, nikahın hemen arkasından diyelim ki anlaşmazlık oldu, ayrılma oldu. O kızın annesi ebediyen bu erkeğin annesi sayılır. Yani sadece nikah, sadece nikahın kıyılmış olması kayınvalidenin haramlığını gerektirir. Yani artık sürekli o haramdır. E canım sadece nikah kıydık, ayrıldık. Yok, o değil. Onun için şeyde, kızlara nikah kıyıldığınız zaman kızların anneleri ebediyen haramdır. İşte ne olursa olsun. Ama annelere nikah kıyıldığı zaman annelerin kızının haram olması için gerdeğe girmiş olma şartı vardır. Onun için nikahul benat yuharrimul ummahat vat'ul ummahat yuharrimul benat diye bir kural koymuşlardır. Yani bu ayetleri öyle ifade etmişler. Zihinde kolay kalsın diye. Yani anneleri nikahlamak, işte kızları kıyılan nikah, kızların annesini ebediyen haram kılar. Annelere kıyılan nikah, kılmaz, anneyle gerdiğe girmiş olmak gerekir. Gerdiğe girildiyse onun kızı artık ebediyen haram olur. Bir de oğullarımızın eşleri ebediyen haramdır. Yani onda gerdeğe girip girmemesi önemli değil. Bir kızla nikahlanmış, sonra nikah ayrılmışlar, şey yapmamışlar. Artık o kız ebediyen bizim kızımız gibi olmuş olur. Evet, iki kız kardeş de bir arada nikahlanamaz. Şimdi bunlar evrenseldir. Yani hem dünyanın hemen her yerinde çok küçük farklılıklarla aynıdır. Çünkü dünyanın her yerine zaten Allah elçiler göndermiştir. Yasaklar büyük ölçüde aynıdır. Yani bir takım ufak tefek farklar, unutulanlar, değiştirilenler olabilir. Şimdi esas bugün anlatacağımız şu, bu nikah kelimesinin Kur'an-ı Kerim'deki anlamı evlilik sözleşmesidir. Fakat nikah kelimesinin sözlükte cinsel ilişki anlamı da var. Yani asıl anlamı evlenme sözleşmesidir ama cinsel ilişki anlamı da var orada. Hanefiler cinsel ilişki anlamını öne alıyorlar. Sözlükte esas anlamı cinsel ilişkidir diyorlar. Bazı sözlükler bunları destekler mahiyette gözüküyor. Ama sözlüklerin çoğunluğu Kur'an-ı Kerim'de olduğu gibi nikahın evlilik sözleşmesi olduğunu söylüyor. Nikahın evlilik sözleşmesi olduğunu kabul ettiğiniz zaman şöyle bir şey, yani sadece evlilik sözleşmesi dediğiniz zaman işte Şafii mezhebinde olan şu husus ortaya çıkıyor. Şafiler diyorlar ki bir kimse zina ettiği bir kadının kızıyla evlenebilir. Çünkü zina nikah değildir. Yani şimdi buradaki bu ayetten, istersen sen o şu arka sayfada Şafiler diye başlayan bir başlık var, orayı bir oku. Ömer Nasuhi Bilmen'in Hukuk-ı İslamiye ve Statifiye Kamusu'ndan okuyor. Şeyin de sayfasını falan da söyle. Evet, Ömer Nasuhi Bilmen'in Hukuk-ı İslamiye ve Istilahat-ı Fıkhiye Kamusu 2. cilt 94. sayfa. Şafilerin bu konudaki görüşü şöyle açıklanmış. Deniyor ki Şafilere göre hakiki zina ile musaheret sabit olmaz. Çünkü zani ile mezniye arasında ecnebilik vardır. Zani zina eden erkek, mezniye de kendisiyle zina edilen kadın, bunlar birbirlerine yabancıdır. Yani şu manada yabancıdır, helal değillerdir. Çünkü aralarında karı kocalık yok, bir şey yok. Evet. Bu mukarenetle nesep ahkamından ne tevarüs ne de saire sabit olamaz. Evet, yani diyor ki zina yoluyla bir babalık ortaya çıkmaz. Nesep sabit olmaz. Öyleyse şimdi söyleyecek onu. Evet. Binaenaleyh zani mezniyesine mukarenetinden mütevellit kızı alabilir. Evet. Yani zina ettiği kadından doğan kız da kendi zina kızı eden erkek evlenebilir diyor. Evet. Kendinden doğan kendi kızıyla evlenebilir. Tabii bu birçok yerlerde bazı yanlış fetvalara da sebebiyet veriyor. Mesela Şafiler Maliki ve Hanbeliler de öyledir. Bir kadının nikah akdinde taraf olmasını kabul etmezler. Şafii, Maliki ve Hanbeli mezhebi kabul etmezler. Nikah akdinde taraf olmasını kabul etmeyince kim taraf olabilir? Onun velisi tarafı olur. Şahitlerin de erkek olması gerekir. Ve şahitlerin işte mümin, abdesti, namazı kimseler olması icap ederdir. Bu şartlara uygun olmayan nikahı batıl sayarlar. Dolayısıyla Hanefi mezhebine göre kırılmış bir nikah Şafii mezhebinde geçerli değildir. Mesela ben bazı Şafiilerin Hanefi mezhebine göre kıyılmış nikahtan olan kızıyla evlenebileceğine fetva verdiklerini duydum. Şimdi size her defasında bunları anlatıyorum. Şimdi bakın bunun kabul edilmesi imkansız. Ne bakımdan? Ayet ve hadisler bakımından kabul edilmesi mümkün değil. Yani bir vaka bu. Yani insanlar bunu yaşıyorlar. Ondan dolayı anlatmamız gerekiyor. Tabii isim vermek hoşuma gitmiyor ama ben mesela az önce söylediğim fetvayı verenlerin kim olduğunu isim olarak da biliyorum ama hoş bir şey değil. Şimdi bir grup Şafii ulemasıyla şöyle 15-20 kişi falan varlardı. Nikahlanma konusunu konuştuk. Açın bakalım dedim kitapları. Deliliniz ne? Bir ayet ve bir hadis delil getiriyorlar. Ayet-i Kerime Bakara Suresinin 232. ayeti. Şimdi bunlar lütfen şey yapın da bakın, yani bugün gerçekten İslam alemi maalesef bu şeylerde gidiyor. Ben şahsen her geçen gün bu mezheplerin, yani şimdi anlatacağım şeyin İmam Şafii'ye, İmam Malik'e, Ahmet bin Hanbel'e ait olduğuna inanmamaya başladım. Bunun bir tarihçi gözüyle değerlendirilmesi lazım. Çünkü insanlar yanlışta ittifak etmezler. Yani yanlışta ittifak ederler de aynı yanlışta ittifak etmezler. Mesela size desem ki 2 kere 2 kaç etmez? Herkes bir rakam yazsın. Kaç kişi aynı rakamı yazar? Çok az. Ama kaç eder desem hepiniz 4 yazarsınız. Doğru da ittifak etmek kolaydır da yanlışta ittifak etmek kolay değildir. Yani aynı yanlışta ittifak etme. Yanlışta ittifak edilir. Fakat aynı yanlışta ittifak edilmez. Bakıyorsunuz ki aynı yanlışta ittifak edilmiş. O zaman öyleyse bu bir yerden organize edilmiş. Ne zaman, hangi dönemde onu Allah bilir. Ama Cenab-ı Hakk'a sonsuz şükürler olsun ki elimizde Kur'an-ı Kerim var. Ve elimizde yine çok şükür sahih hadisler de var. Şimdi bakın şurada şurayı delil alıyorlar. Bu 232. ayette. Mesela şeyden, Arapçasından bakmak isteyenler için şey yapayım, bu üç mezhebi de bir arada veren El-Mughni İbn-i Kudame'nin, o tartışmada o kitabı bana getirmişlerdi şey olarak. Üzerinde onunla konuşmuştuk. Ben çünkü onlara dedim, getirin, hangi kitabı getiriyorsanız getirin dedim. Onlar da onu getirdiler. Şimdi şu 232. ayette şurayı almışlar. فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ اَنْ يَنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ O kadınları ya da kızları Nur suresinin 33. ayetine göre de kızları. O ayete de çok acayip bana vermişlerdi, o ayrı bir konu. Engellemeyin. Hangi konuda? En yenkihne ezvacehunne kendilerinin koca adaylarıyla nikahlanmalarını engellemeyin. Kocalarıyla diyor ama daha evli olsa zaten kocasıyla nikah olmaz. Bu koca adayı demektir. Koca adaylarıyla nikahlanmalarını engellemeyin. İza teradav beynehum bil maruf, aralarında marufa göre anlaşmışlarsa. Şimdi aralarında anlaşmışlarsa sözü bir kızın ya da kadının zorla evlenmesini engeller değil mi? Anlaşmışlarsa diye şart var. Şimdi anlaşmışlarsa şartını Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli bu mezheplerin hiçbirisi almaz. Bu ayetin şart kısmını hiçbirisi almaz. Bir cümlenin şart kısmını almazsanız diğer kısımları zaten hiçbir işe yaramaz. Mesela üniversiteye girmek için liseyi bitirmek şarttır. O şartı kaldırın. Hayatında mektep, medrese görmemiş 90 yaşındaki birine gelse ben üniversiteye girmek istiyorum dese ondan diploma isteyebilirler mi? Şartı nasıl kaldırırsınız ya? Kafir cennete gidemez değil mi? Cennete gitmek için mümin olmak şart. O şartı kaldırın, o zaman herkes cennete gitsin. Ya Allah, bu şartı Allah koymuş, başkası değil ki. Aralarında marufa göre anlaşmışlarsa, maruf Kur'an-ı Kerim'in koyduğu kurallar. Mesela Kur'an, anlaşsalar bile namuslu bir erkeğin ya da kadının, namussuz bir erkek ya da kadının evlenmesini haram kılmıştır. Onu anlaşsalar da kabul edemeyiz onu. Ne zaman ki onların namuslu olduğu, kendi gözlem, uzun süre gözlem yaptıktan sonra ortaya çıkar, tevbe ettiği ortaya çıkar, düzeldiği, o zaman o başka. Ayetin bu kısmını 4 mezhep de almamıştır. Ondan dolayı diyorum ki bu mezheplerin bir hür ilmi çalışmayla oluşturulmuş olması mümkün değil. Yani Ebu Hanife işte Küfe'de, İmam Malik Medine'de, İmam Şafii birazcık işte Irak'ta, şey tarafında işte Arabistan'da, Ondan sonra Mısır'da, işte Ahmet bin Hanbel bulunduğu yerlerde ayrı ayrı aynı görüşleri ortaya koyamazlar. Hepsi de ittifakla ayetin şartını almazlık edemezler. Bu mümkün değil. Yani aklen imkansız bu. Öyleyse bu zatların vefatından sonra, yıllar sonra, asırlar sonra belli bir merkez tarafından belli ki alınmış, dizayn edilmiş ve millete işlemezse budur. İşinize gelirse diye. Nasıl olsa medreseler de resmileşmiştir Nizamiye medreselerinden sonra. Mesela bizde Nizamiye medreselerini çok önemserler. Efendim işte resmi devlet falan. Biz medresede talebeyken şöyle bir olay anlatıyorlardı. Bunun kaynağı nedir hiç bilmiyorum ama çocuklukta duymuştum. Yani medreseden duyduğum bir şey, okuldan değil yani. Şimdi orada diyorlardı ki hocalar, Nizamiye medreseleri kurulduğu zaman ulema ilmin cenaze namazını kılmış. Temsili bir tabut koymuşlar önlerine. İlmin cenaze namazını kılmıyor. Demişler artık bundan sonra ilim olmaz. Çünkü ilme devlet müdahalesi var demiştir. Artık medreseler devletin emrinde. Artık hür bir şekilde ilim oluşturulamaz. Bundan sonra ilim olmaz demiş ve cenaze namazını kılmışlar. Araştırmalar yapılsa herhalde büyük bir ihtimalle o dönemde oluşmuştur. Yoksa böyle bir şeyi mümkün değil. Bu ulema yapamaz. Yapacak olsa o günkü Müslümanlar tükrükleriyle boğarlar bunları. Ama devlet eliyle yapıldığı zaman bir şey yapamıyorsunuz. Her defasında örnek veriyorum işte imsak vaktiyle ilgili olduğu gibi ne yaparsan yap. Televizyonları kapatıyorlar, radyoları kapatıyorlar. Efendim her şeyi devlet eliyle olduğu zaman %1000 haklı olsan hiç devletin umurunda değil. Yani bu çok önemli bir örnektir. Yani hiç basit bir örnek değildir şu namaz vakitleri meselesi. Hiç basit değildir. Şimdi ayetin bu bölümünü mezheplerin tamamı almamış. Peki. Şimdi ayet diyor ki فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ onlara baskı yapmayın diyor. Şimdi Hanefi mezhebine göre kadının alnına tabancayı tut, evet dedirt, nikah geçerlidir. Onun için Hanefiler فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ'yi de almamışlardır. Baskı yapmayın kısmını da almamışlardır. Ne kaldı geriye? Geriye اَنْ يَنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ kaldı. Eşleriyle nikahlanmaları. O zaman veliye gerek yok demişlerdir. Çünkü engel olmayını kaldırdınız mı velinin bir anlamı kalmıyor. Çünkü engelleyecek makam kalmamış. O zaman da kızı kaçırıyorsun kızı, samanlığa atıyorsun. Ne zaman evet dersen o zaman dışarı çıkarırım, o da mecburen evet diyor. Görüyor musunuz bakın? Ondan sonra peki Şafiler, Malikiler ve Hanbeliler فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ'ye ne mana veriyorlar? Arzu edenler gitsin İbn-i Kudame'nin El-Munisi'ne baksınlar. İbn-i Kudame'nin El-Munisi son derece değerli bir kitaptır bizim bu geleneksel fıkıhta. O da diyor ki فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ اَيْ فَلَا تَمْتَنِعُوا مِنْ تَزْو۪يجِهِنَّ. Şimdi bak diyor ki ayet, engellemeyin, bunlar da geri durmayın diye anlam veriyor. Ya geri durmayın da engellemeyin aynı mıdır? Kendinizi geri çekmeyin. Niye? Çünkü yetki kadında değil. Şimdi engellemeyin, kadın yetkisiz olsa engellemeyin denir mi? Zaten yetkisi yok. Mesela desem ki şu Ahmet'i engellemeyin, valilik yapsın. İstersen engelleyin. Yapamaz ki valilik. Şimdi yetkisi var ki engellemeyin deniyor değil mi? Şafii, Maliki ve Hanbeli mezhebi de فَلَا تَعَدُلُوهُنَّ ayetine ayetle bağlanması imkansız bir anlam veriyorlar. Bak, ayetin yarısını kesti attılar mı? Başta فَلَا تَعَدُلُوهُنَّ kaldı, Hanefiler onu almadı. Çünkü sistemi bozuyor. Velisiz nikah olur diyorlar. Engellemeyin deniyorsa, yetkisi olmayan bir adam engellemeyin denir mi? Yani şimdi ben sizden birisine desem ki şu sokakta geçen bir kız var, o falanla evlenmek istiyor ama engel olma desem size ne dersiniz? Kafayı mı yedirsiniz? Ben nasıl ne yetkim var ki engel olayım? Engelleme yetkili olan kişiye söylenir değil mi? Hanefi mezhebi bu konuda böyle bir yetkiyi kabul etmediği için ayetin bu kısmını almamış. Peki isteyenler baksın. Şimdi millet bize laf dokundurmak için böyle kuyruk da, istediğiniz kadar laf dokundurun. Kitaplardan bunları değiştirin o zaman. Bütün kitapları değiştirin. Kabul edeceğiz, hadi. O zaman bir tane mezhep kitabı kalmaz ortada. O zaman biz de rahat ederiz. Allah'a şükür, Allah'ın kitabında ve Resulünün uygulamasına gelin deriz. Biter bu iş. Şimdi ondan sonra geriye ne kalıyor? En yenkihne ezvacehunne. Kızların ya da kadınların eşleriyle nikahlanmaları. Şimdi nikah fiilinin faili kim burada? Kadınlar. Kadınlar bakın. Yani nikah işlemini yapma durumunda olan kadın. Yani bu eylemin öznesi kadın. Tümleci de erkek. Tamam mı? E şimdi öznesi kadınsa, bu kadın bu işi yapamaz diyemezsin değil mi? Diyebilir misin? Çünkü ayette özne. Bu Şafii, Maliki ve Hanbeli mezhepleri ne diyor orada? Diyorlar ki, kadının burada özne olarak geçmesi mecazdır. Allah Allah. Bu bana hep şeyi hatırlatır. Bir şeye sorarlardı, bir bilmece. Temel sormuş. Havadan asilidu, rengi saridur, turmadan öteyi. Bilin bakayım bu nedir? Adam şey, havadan asılı. Diyor ki iptir, değil. Ne? Durmadan ötüyor. O zaman kuştur. Kuş havadan asılmaz. Rengi sarı, bulamamışlar. O da hamsidu demiş. Havadan asılı olur mu? Astım demiş. Rengi sarı olur mu? Boyadım. Ötmesi, o da yanıltmacasıdır demiş. Bak dikkat ediyor musun? Ayetin yarısını almışlar. Kesmişler bir kere. Baştan فَلَا تَعَدُلُهُ neye? Yanlış anlam vermişler. Boyadım gibi yani. اَنْ يَنْكِحْنَ اَزْوَيْجَهُ neye de? Mecaz demişler. Ne kaldı ayetten? Daha niye delil getiriyorsun bu ayeti kardeşim? Peki hadisten deliller ne? اَيُّمَ مْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ اِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ بَاطِلٌ بَاطِلٌ ya da فَنِكَاحُ وَبَاطِلٌ فَنِكَاحُ وَبَاطِلٌ فَنِكَاحُ وَبَاطِلٌ. Hangi kadın velisinin izni olmadan nikahlanırsa, hadiste de nikahın öznesi kadın. Ayette de kadın. Peki bunları delil getirmeyin bari, başka bir şey delil getirin. Yok, ne yapsınlar? Öyleyse bu fetvayı vermeyin. Şimdi Kur'an'la Resulullah'ın uygulamasıyla uzaktan yakından alakası olmayan bir sistem oluşturuluyor. Yani mesela İmam Şafii böyle bir şeyi delil getirmez. İmam Malik getirmez çünkü getirecek olsa oradaki o insanlar tükürükleriyle boğarlar. Ya biz aptal mıyız derler çevresindeki kişiler. Ama bu mutlaka belli bir merkez tarafından sonradan oluşturulmuştur mezheptir. Devlet baskısı da oldu mu erkeksen itiraz et, sonra bir de şeyi ortaya çıkarmışlardır. zındık kavramını ortaya çıkarmışlardır. Devlet bunu böyle mi kabul etti? Aksini söylersen yargısız öldürülürsün. Yargısız öldürülürsün. İstersen söylediğini ayetle, Resulullah'ın hadisleriyle ispat et. Hiç önemli değil. Yargısız öldürürüz. Şimdi şöyle de bir şey söylüyorlar. Bir münafık var. Münafıkla zındığın farkı ne? Diyor ki münafık içi kafir, dışı mümin. Zındık içi de dışı da mümin diyor. Peki niye öldürüyorsun? Yani temel gibi her ihtimale karşı. Niye? Yerleşik şeye karşı. Yapıya karşı. Ne kadar hürriyetçi bir şey yaklaşım görüyor musunuz? Cenab-ı Hak boşuna bu cezayı İslam alemine vermiyor. Onun için bir şey yapıp kendimize gelmemiz lazım. İşte Şafiiler sanki doğru bir şey yapıyorlarmış gibi. Efendim Hanefi mezhebine göre kıyılan nikahı batıl sayıyor. Onun çocuğunu veredi zina sayıyor. Ondan sonra da az önce dedim ya adını da söylerim de gerek yok. Şey yapıyor. Yok diyor onunla evlenebilirsin diyor. Tövbe estağfirullah. Şimdi yani ne halde olduğumuzu görün. Ne halde olduğumuzu görün. Şimdi burada şimdi Şafiiler bunu söylüyor, Malikiler de bunu söylüyor, Hanbeliler biraz Hanefiler gibi. Şimdi bir çocuk yani bir insan zina ettiği kadının çocuğuyla evlenebilir diyor ya. Bir çocuk bir kadında bir erkekten olur değil mi? Peki bir insan zina ettiği kadının çocuğuyla evlenir diyorsa kendi zinasından doğan diyor ayrıca bunu söylüyor yani. Kimden doğduğu belli olmaz dese hani birazcık düşünürsün. Ama biliyor ki benim ilişkimden doğmuştur. Evlenir diyor. Peki o zaman o kadın da kendi çocuğuyla evlensin ona ne diyorsunuz? Bu mantıkla ona da fetva vermek lazım değil mi? Ona ne diyorlar? Şu işaretlediğim yeri bir okusana orada. Şu en alttan. Mezniye ile zinadan mütevellit çocuğu arasında nesep, irs ve hürmet-i nikah sabit olur. Bu hususta bütün müçtehitler müttefiktirler. Çünkü bu çocuk mezniyeden bir insan olarak infisal etmiş, onun bir cüz'ü bulunmuştur. Zani'nin nutfesi ise böyle değildir. Diyor ki bir kadının zinadan doğan çocuğu onun kendi çocuğudur, onunla evlenemez diyor. Tamam doğru. Doğru. Öyleyse kardeşim bak bu iki kişinin fiili olmadan olmuyor. Bu zina eyleminin iki tane faili var. Bu nekaha kelimesinin manası hem akit hem de cinsel ilişki ise bu ilişkiyi bu adam da yapmış. Öyleyse onun çocuğu buna haram olmalı. Çünkü ondan doğan çocuktur. Yani bu bunun çocuğudur diyorsun madem. Bunu söylüyorsun diyorsun onun çocuğu. Allahü Teala da diyor ki işte kızlarınızla evlenmeyin diyor değil mi? Evet, zinadan olmuş, çok çirkin bir şey falan ama öbürü çirkinin birkaç katı olur. Yani iğrenç ötesi bir şey olur yani. Peki, bu şeyler Şafii mezhebi ve Maliki mezhebinin görüşü. Bir de Hanefi mezhebinin bir görüşü. Şimdi mesela Hanefi mezhebi böyle bir evliliği asla caiz görmez. Bu yönüyle güzel. Yani bir kimsenin zinadan doğan çocuğun evlenmesini kabul etmez. Çünkü derler ki işte nikah kelimesinin sözlükte asıl anlamı cinsel ilişkidir. İkinci anlamı da evlilik sözleşmesidir. Tamam. Ama şunu söylerler ayrıca. Vat'a götüren, yani cinsel ilişkiye götüren sebepler de cinsel ilişki sayılır derler. Orada bir ifade kullanmıştır Ömer Nasuhi Ümmü, istersen o ifadeye inanır. El-vat'u ve deva'ihi diye bir şeydi. Yani şey, bir insanın cinsel ilişki, insanın cinsel ilişkiye götüren şeyler nedir? Dokunma. Nedir? Bakma. Nedir? Sarılma. İşte bunlar tabii şehvet de olursa. Ya da cinsel organın, kadının cinsel organının iç kısmına bakma. Ya da işte isterse mesela diyelim ki bir doktor mecburen tedavi ediyor, bir kadının cinsel organına bakıyor. O kadın da kayınvalidesi ise yandı, bitti. Aile o anda bitir. Ebediyen bir daha bu aile, bu adam bir daha o eşi, o kadın evlenemez. Yani eşi onun artık ebediyen kendi kızı gibi olmuş olur. Şimdi burada da bir aşırılık yapılıyor. Tamam, hadi sözlük anlamında cinsel ilişki manası var. Siz oradan hareket ediyorsunuz ki bir kimsenin zina ettiği kadının şeyiyle evlenemez. Tamam, bunu anladık. Peki cinsel ilişkiye götüren sebepler de cinsel ilişki gibi sayılır sözünü neye dayandırıyorsunuz? Allah-u Teala ayet-i kerimede demiyor mu? وَلَا تَقُولُ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتِكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ şey neydi? Nahil 116. Evet. O yalancı dillerinizin tanımladığı şeyle bu helaldir, bu haramdır demeyin diyor Allah-u Teala. Size ne oluyor? Var mı böyle bir yetkiniz? Şimdi cinsel ilişkiye götüren sebepler de cinsel ilişkidir dedikleri için Hanefilerin haram saydığı şeyler, bir oku bakalım oradan. Şuradan itibaren. Evet, yine Hukuk-ı İslamiye Kamusu'ndan okuyorum. 306. paragraf. İkinci cilt. İkinci cilt şöyle söylemiş. Sahih veya fasit nikah ile veya zina tariki ile vuku bulan mücamiat ile hürmet-i müsaire sabit olacağı gibi şehvetle yapılan mes dokunma demek yani. Takbil. Tokalaştınız. O anda cinsel, sen ya da kadın. Bir yani irade olur olmaz. Bir cinsel şey doğdu, bir sıcaklık doğdu, bir arzu doğdu. O andan itibaren sen onun kocası gibi, o senin karın gibi olmuş oluyor. Artık onun annesiyle evlenemez. Evet. Ya da kızıyla. Evet. Mes, takbil. Öpme. Veya muaneka. Sarılma böyle. Evet. İle veya cihaz-ı tenasülün dahiline nazar ile de sabit olur. Yani kadın cinsel organın iç kısmını görmüş olursa. Bunların meşru bir surette vuku ile gayri meşru bir surette vuku arasında hürmet-i müsaire itibariyle fark yoktur. Yani meşru demek mesela bir insanın annesinin elini öpmesi gayri meşru olur mu? Farz et ki yani, farz edin annesinin elini öperken yani bir şehvet duysa, yani çünkü bu tür şeyler insanın kontrolünde olan şeyler değil. Ya da annesi duysa, onun annesi bunun babasını ebediyen haram olur. Ya da mesela diyelim ki gelininiz elinizi öpmek istedi, o sırada bir sizde ya da onda bir şey oldu. Artık o gelin, o oğlunuz ebediyen haram. Hiç daha düzelme imkanı yok, bitti. Şimdi bu öyle bir kötü bir şey ki, ben birçok kimseyle karşılaşmışımdır. Şimdi bazı çok hassas insanlar var. Diyor ki, ya tamam emin değilim ama ya olduysa, ya gelinimde olduysa, ya bende olduysa, Allah Allah. Ya bu ne oluyor kardeşim ya, tamam da, yani ayet, hadi ayete nekaha fiiline vatı anlamını verdiniz. Hadi sözlükte tamam. Ama nereden çıkardınız ilişkiye götüren sebepler de ilişki gibi sayılır. Nereden? Deliliniz ne? Nereden çıkarıyor? Neye dayanıyorsunuz ya? Siz nasıl helal haram koyabilirsiniz? Bu insanları nasıl psikolojik olarak sıkıntıya sokarsınız? Evet, oku oradan. Şehvetle vaki olan mes veya takbil veya nazarın hürmet-i müsaireyi husule getirmesi hususunda amiden vuku'u ile nasiyen vuku'u veya mükrehen veya naimen vuku'u arasında fark yoktur. Yani ister baskıyla olsun, mesela adam getirdi tabancayı da şey yaptı, şu kızı öpeceksin dedi. Yani öptün. O kızın annesi artık ebediyen sana haramdır. Ya da şu kadını öpeceksin dedi, o kadının kızı sana ebediyen haramdır. O kadın senin kayınvalidense, adam öyle bir zorladı ki, şehvet hasıl oldu aranızda, senin karın gitti. Ya da gece karanlığında karın zannederek kızına sarıldın, hiç farkına varmadan. O sıra biraz sonra anladın ki, ha kızımmış ama biraz şehvet duydun. Bitti, ailen yıkıldı, tamam. Bir daha tamiri mümkün olmayacak şekilde yıkıldı. O kolları. Bu bapta sahi ile sekran. Yani unutmuş olan bir kişi, sarhoş. Baliğ ile murahik. Büluğa ermiş ya da işte o büluğa erme yaşına yakın. Akil ile mecnun da müsavidir. İster akıllı ister deli olsun. Deli olduğu için geldi, annesine sarıldı, öptü falan, sevgilim mevgilim dedi, babasıyla annesinin arası gitti. Evet. Bu gibi sebeplerden birinin vuku'u anında şehvetin iki taraftan birinde bulunması kâfi. Bir tanesinin şehvetlenmesi kâfi. Şimdi öbür taraf da zaten acaba şehvetlendi mi diye şey yapacak kendisi belki. Ve burada az önce de söylediğim gibi asıl problem, bazıları diyor ki tamam bende bir şey olmadı ama ya kızımda olduysa diyor, ya gelinimde olduysa diyor. Ya kayınvalidemde validemde olduysa, Allah Allah. Hasta oluyor, ben çok hasta olan adamlara rastladım bu konuda. Evet. Bitti mi? Tamam, okuyayım da. Oku, milleti öğrensin ya. Bunlar kitaplarda var, herkes karşılarına çıkacak ve bunlara soracaklar. Evet. Hürmet-i müsahire sabit olunca zevcin zevcesini kavlen terk etmesi lazım gelir. Şayet terk etmezse hakim beyinlerini tefrik eder. Hemen terk etmen lazım, bitti. Yani bu ailenin bir daha kurulma imkanı yok. Hani çünkü bak buradan da anlaşılıyor, tevbesi mümkün olmayan bir şey. Ya Allah-u Teala üç talaktan sonra bile dönme imkanı veriyor ya. Üç kere karısını boşadıktan sonra kadın bir başkasıyla ilerler. Zaten üç kere boşamak çok zor. Hadi boşamış. Ama bu öyle bir şey ki imkansız. Demek ki bu Cenab-ı Hakk'ın rahmet sıfatına aykırı bir şey. Nereden çıkarıyorsunuz bunları Allah aşkına ya? Evet. Evet, şayet terk etmezse hakim tefrik eder. Tabii, bunlara. Hakim müdahale edecek, ayıracak. Zira hürmet-i müsahire ile nikah mürtefi olmayıp fasit olacağından mütareke veya ademi takdirinde hakimin tefrikine lüzum görülür. Yani bu nikah diyor fasit olur. Yani artık bozulmuş olur. Kendiliğinden ortadan kalkmış olur nikah. Dolayısıyla zaten şeyde hani, nikah kısmında fasitle batıl birdir Hanefilere göre. Artık o nikah artık işlevsiz hale gelmiş olur. Hakimin bunları ayırması gerekir. Mütareke veya tefrik bulunmadıkça kadının başkasıyla izdivacı caiz olmaz. Evet, buna ayrılacak, ya birbirlerini terk edecekler, ayrılacaklar ki o zaman kadın başkasıyla evlensin. Evet. Bu meseleler Hanefi'ye göredir. İyi fikir. Peki Maliki yok orada. Maliki mezhebini anlatıyor. Şurası Maliki. Yoksa arka sayfa değil mi? Ha, tamam. Malikilere göre de nikah ile hürmet-i müsaire sabit olacağı gibi akitten veya şüphe-i akitten mücerret olan gayrimeşru mukarenetler ile de hürmet-i müsaire kısmen sabit olur. Binaenaleyh yani bir... Şimdi evet, Malikilerin Orayı bir de oku. Birazcık farklı bir görüşleri var. Orada şey yapalım. Nikah ile hürmet-i müsaare sabit olacağı gibi akitten veya şüphe-i akitten mücerret olan gayri meşru mukarenetlerle de hürmet-i müsaire kısmen sabit olur. Evet, yani bir insan zina ile bir kadının zinadan mütevellit kızı zaniye ve zaninin usul ve furuğuna haram olur. Bu şey yapmış bak. Bu Maliki mezhebinin bu görüşü bizim anlattığımıza tam tamına uygun. Bir de oku orayı tam netleştirelim. Binaenaleyh bir kadının zinadan mütevellit kızı zaniye ve zaninin usul ve furuğuna haram olur. Az önce ben Malikilerle ilgili yanlış söylemişim demek ki. Zihnimde yanlış kalmış. Güzel, iyi oldu, düzelmiş oldu. Bizim söylediğimizin aynısını söylemiş oluyor. Bir kimsenin zinadan doğan kızı kendisine haram olduğu gibi onun çocuğuna da haram olur diyor. Çok güzel yani, bu şey olarak iyi. Evet. Şimdi bu Maliki mezhebinin bir özelliği var. Maliki mezhebi Medine'de doğan bir mezheptir. Genellikle doğrudur. Hani daha sonra da müdahaleler olmamışsa oradaki Maliki mezhebinin görüşleri çoğu zaman kitaba ve Resulullah'ın uygulamasına birebir mutabık oluyor. Ama işte sonraki müdahaleleri nasıl ortaya çıkaracaksınız? O ciddi bir problem. Değil mi? Evet, Şafilere göre de biraz önce söyledik. Burada Hanbeliler yok istersen. Şafiler okumuştuk. Hanbeliler biraz Hanefi mezhebine uygundur. Hanbelilere göre de üçe ayrılıyormuş. Biri mubah olan mukarenetler diyor. İki şüpheyle vuku bulan mukarenetler. Üç mahza haram olan mukarenetler. Bunlar da zinadan ibarettir. Yani sadece Şafiler o görüşte. Yani şimdi Hanbeliler de zinadan doğan ilişkiden dolayı doğan çocuğu şey sayıyor. İyi, ben burada iyi, ya, iyi oldu, ben bunları yanlış biliyormuşum demek. Hanbeliler de aynı şeyi söylemiş oluyor. Bir kişinin zinadan doğan çocuğuyla evlenmesi caiz değildir. Tabii onun çocuğu da evlenemez. Onun kız kardeşidir, yani oğlu da evlenemez. Her ne kadar zinadan doğmuş olsa bile o çocuk bunun çocuğudur. Dolayısıyla evlenemez demişler. Güzel. Bir tek demek ki Şafiler tek kaldılar orada, evet. Peki şimdi birkaç kişi saymış şeyden. İmam-ı Şafii, Said İbn-i Müseyyep, Urve, Ebu Sevr ve Zühri'ye göre hürmet-i müsaire sabit olmaz diyor nikahlar. Evet. Yani mezhep olarak Şafiler sadece. Evet, tamam. Peki, iyi oldu. Bismillahirrahmanirrahim. Tekrar bu şey yapalım. Burada Allahü Teala diyor ki, yani bak, وَلَا تَنْكِحُ مَا نَكِحَ آبَاءُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ diyor. İşte Hanefilerin yanılgısı şeyde, demek ki yani Maliki ve Hanbeliler burada doğruyu söylemiştir. O çok güzel bir şey. Tamam. Hanefiler diyor ki nikah, tamam, yani nikaha cinsel ilişki anlamı verilir. Sözlükte bu manası vardı. Tamam, sözlük manasında ikisine birleştir. İster sözlük anlamıyla cinsel ilişki olsun, ister efendim işte şey ıslah anlamıyla nikah olsun, yani evlilik sözleşmesi olsun. Her ikisi olduğu zaman da bu haramlık sabit olur. Yani gayrimeşru bir ilişkiden doğan çocuğuyla bir insan evlenemeyeceği gibi onun çocuğuyla o iki çocuk da birbiriyle evlenemez. Yani meşru bir nikahtan doğanla gayrimeşru bir nikahtan doğan iki çocuğu da birbiriyle evlenemez. Tamam. Bu güzel. Bu iyi yani. Bu benim hakikaten demek dikkat et, okumamışım, dikkat etmemişim. Zinadan doğan çocuğuyla evlenme konusunda Ahmet bin Hanbel bu görüşte. Yoksa bu dokunmak, bakmakla olan şeyin hürmet-i müsaireye doğuracağını söylüyor. Ahmet bin Hanbel mi? Evet. Ama ben onu biliyorum. Ama öbürü yok ama yani. O İmam-ı Şafii'nin o görüşü var ya. Zinadan doğan çocuğuyla evlenebilir. Çünkü Ahmet bin Hanbel'in bu görüşünü biliyordu. O yok, öbürü var. O zaman onu diyor oku. Diyor ki haram olan mukarenet zinadan ibarettir. Hı hı. Yani zina varsa hürmet-i müsaire sabit. Tamam. Ama devai mücamaata gelince eğer bunlar şehvete mukarinse müsaire sabit olur. Hanefiler de öyle diyor zaten. Hı hı. O. Tamam. O görüşte aynılar. Tamam, Hanefi de şey aynı, Hanbeli aynı. Tamam. Ya ben çünkü bir aynı biliyorum, bir tek Malikiler farklılaştı, hı-hı, değil mi? Ben demek ki Maliki mezhebini iyi bilmiyormuşum yani. Çünkü Hanefi, ben Hanbelileri öyle biliyordum. Demek ki tamam, iyi oldu. Tamam, bildiğim gibi çıktı Hanbeliler, evet. Neyse, şimdi canlı yayında bu tür konuşmalar caiz değil. Sorarsan, sorunu sorarsan ondan sonra. Şimdi evet, şimdi demek ki şeyler gerçekten çok ciddi müdahaleler yapılmış ve Müslümanların hayatı ne kadar sıkıntılı hale sokulmuş oluyor. Biz bilhassa Hanefi ve Hanbeli mezhepleri açısından. Elinizde hiçbir delil olmadan tutuyorsunuz. Bir sürü haramlar ihdas ediyorsunuz ve insanların aile hayatını ortadan kaldırıyorsunuz. Halbuki olabilir, aile mahremiyetleri içerisinde tabii olmamalı, hiçbir zaman istenmez, kabul edilebilecek bir şey değil, ayıptır, günahtır falan dersiniz ama bu yani insanoğlunun yani bu tür o şehvet dediğiniz olaylar öyle bir anda gelişir ki siz hakimiyet de kuramayabilirsiniz. O zaman Kur'an-ı Kerim'in koyduğu prensipler neyse ona göre hareket etmek lazım. Hadi anladık. Kur'an-ı Kerim'deki nikahla ilgili ayetlerin tamamı evlilik sözleşmesi anlamındadır. Bunu ulema kabul eder. Ama madem sözlük anlamında o var, onu da devreye sokmak şeye mani değil. Yani fıtrata mani değil. Genel fıtrat içerisinde düşündüğünüz zaman, çünkü bu adam falancanın zinadan doğan çocuğudur derler ömür boyu. Herkes öyle söyler. O da öyle söyler. O da öyle söyler. Hadi zinadan doğduğu için bir takım hukuki sıkıntılar ortaya çıkabilir ama gene onun çocuğu olduğu için oradaki evlenme yasağının devam etmesi son derece normaldir. Evet. Şimdi burada bu ayet-i kerimeyi tekrar okuyalım. Bugün şeye girmeyeceğiz. Süt kardeşliği meselesine girmeyeceğiz. Çünkü bu salonda öğretmenlerin bir toplantısı olacak bir müddet sonra. Salonu biraz bugün erken terk etmemiz gerekecek. Şey yapalım, yani bu arada sorularınız varsa bu konuyla alakalı alalım sorularınızı. Oradan gelen sorularınız yok değil mi? Var mı? Neyse, alakalı olsun olmasın sorularınız varsa alalım. Şöyle mikrofonda dolaştırabilirsiniz. Çünkü şey yazamayacağız. Yazılı olarak mı var? Tamam. Hı. Yani sözlü olarak sormak isteyenler varsa sorabilirler. Ha, bu kitap Hukuk-ı İslamiye ve Islat-ı Fıkhiye Kamusu. Ömer Nasuhi Bilmen'in. Hukuk-ı İslamiye, şöyle şey yap, göster şeyini. Hukuk-ı İslamiye ve Islat-ı Fıkhiye Kamusu. Daha önce de size söylemiştim, bu kitap şeydir. Çok büyük bir ekibin çalışmasıdır. 1926'ya kadar Türkiye'de yasa olsun diye hazırlanmış olan bir kitaptır. Mecelle Tadil Komisyonu diye bir komisyon uzun bir çalışma yapmıştır bunda. Ama 1926'da İsviçre Medeni Kanunu'nun alınması kabul edilince şey okursanız 26'daki o 1926 tarihli Türk Medeni Kanunu'nun ön sözünü okursanız görürsünüz, orada der Mecelle Tadil Komisyonu lağvedilmiştir demiştir. Ondan dolayı bu kitap Yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunu olmamıştır. Çünkü bütün şeyleri maddeler halindedir. Tüm mezhepler incelenmiştir. Yani Şafii, Maliki, Hanbeli, Zahiri, işte İbn-i Teymiye'nin görüşleri, ondan sonra şeylerin tabi'in ulemasının görüşleri hepsi vardır. Ve güvenilir bir kitaptır. Çünkü büyük bir ekip çalışmasıdır. Ömer Nasuhi Bilmen'in de kalemi çok güzeldir gerçekten. Meseleyi gayet güzel şey yapar, yazar. O açıdan güvenilir bir kitaptır. Yani burada gördüğünüz zaman içindeki bilgilerin doğruluğuna güvenebilirsiniz. Evet, şimdi soru ne? Ayetleri anlatacak. ayeti son bir defa okuyalım. Belki sorulara geçelim. Çünkü vakit daraldığı için okumaktan vazgeçtim. Evet. Gerekirse bir daha okuruz ayetleri. Tamam. Saadettin Yüksel'in bir fetvası sorulmuş. Resmi nikah yaptım diye senin çocukların veledi zinadır demiş bu soruyu soran kişiye. Şimdi kendisi öldü, fetvası devam ediyor mu? Yani doğru mu bu fetva? Şimdi nikahta esas olan ilandır. Onun için şahitlerle ilgili rivayetler sağlam değildir. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiştir ki اَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَلَوْ بِالْدُفِّ Tef çalarak da olsa nikahı ilan edin. Nikah da esas olan ilandır. İki tane şahit yeterli dediğiniz zaman adam iki kişiyi şahit tutuyor, sakın kimseye söylemeyin diyor ve gizli nikahlar oluyor. Şimdi bir keresinde İzmit'ten bir hoca bana telefon açtı. Adam sekreterini arabaya bindirmiş. Bir hocayı da çağırmış. Yanına bir kişi daha almış. Hoca bize nikah kıy. Hoca da hocam böyle bir nikah olur mu? Öyle nikah olmaz dedim. Sekreterin ailesinin haberi var mı? Yok. Olmaz. Tabii adam da meseleyi biliyor. Ben Hanefi mezhebindenim. Hanefi mezhebine göre nasıl olmaz? Evet, Hanefi mezhebine göre olur ama İslam'a göre olmaz dedim. Olmaz şimdi ayet ve hadisler Resulullah'ın sözlerinde olmaz yani. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin la nikaha illa bi veliyyin sözü tamamen Kur'an ayetlerinin birebir hükmüdür. Yani velisiz nikah olmaz. Veli de kız için şarttır. Çünkü kızın ailesi bunu denetlemesi lazım. Ama Hanefiler bunu kabul etmiyorlar. İşte dediğim gibi ayetin şurasını kesmiş, burasını kesmiş. Hadislerin hiçbirisini almamış. Yani velisiz nikah olur diyen Hanefiler ne yapmışlardır? Hiçbir hadis almamışlardır. Az önce okuduğumuz Bakara 232. ayetin yarısını almamışlar, başını almamışlar. Yani ayetin فَلَا تَعَدُلُهُنَّ kısmını almamışlar. اِذَا تَرَادَوْ بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُفِ kısmını almamışlar. Sadece, evet kaynakta vereyim, gitsinler Mebsut'un ilgili sayfa şeyine baksınlar. 6. cilt miydi, neydi? Öyle hatırlıyorum. Neyse, önemli değil. Bizim sitede var. Doğru bildiğimiz yanlışlar kitabında da sayfa numarasıyla beraber var. Orada ayetin başı yok, sonu yok. Ortada tek kelime, iki kelime almış. اَنْ يَنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ Ki o iki kelime cümlenin tümleci. Cümlenin tümlecinden bir hüküm çıkarılabilir mi? Dünyanın hangi dilinde böyle bir şey var? Böyle bir dil var mı dünyada? Oradan efendim kadınlar işte nikahlanırlar diyerek kadının evliliğini tamamen denetimsiz hale getirmiş, duygusallığının istismarına şey yapmış. Olmaz deyince kimmiş o hoca, ver bakayım bana falan dedi böyle. Demek ki biraz zengin olunca öyle oluyor, çok şey yapıyorlar. Evet. Maalesef şey bu var, Hanefilerde bu var. Ne yapalım? Yani bakın burada şunu söylemiş olayım size. Nikah ve talak, evlenme ve boşanma konularında. Yani kimin evlenilir, kiminle evlenilir, kiminle evlenilmez meselesinde de zaten gördünüz neler yaptıklarını da. Esas bu iki işlemde bu dört mezhebin dördünün de Kur'an'la ve Resulullah'ın uygulamasıyla uzaktan yakından alakası yoktur. Dört mezhebin dördünün de uzaktan yakından alakası yoktur. Bu İslam şeriatı olarak tüm İslam aleminde uygulanıyor bugün yani. İşte az önce ne diyor? Anlaşmışlarsa engel olmayın. Mesela Şafii, Maliki ve Hanbeli mezhebine göre bir bakire kızı babası ona sormadan evlendirir. Lan neye dayanıyorsun Allah aşkına? hiçbir delilleri yok. Hiçbir delilleri yok. Ya nasıl yapıyorsunuz? O size az önce anlattığım o şeyde, yani Şafilerle kaçtı yer şurada Hanefiler de vardı yani, şimdi aklıma geldi. Güneydoğu'daydı bu olay. Bir medresede, çok meşhur bir medresede. Orada dedim ki, çünkü o kadınlara çok baskılar yapılıyor biliyorsunuz. İşte o mecburen başlık parası devreye giriyor. Şimdi baba evlendirmezse ya da veli evlendirmezse evlenme olmadığı için, ya da işte baykire kızlar hiç sorulmadan evlendiriliyor. Dedim ki beyler biliyorsunuz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki velisiz nikah olmaz. Ama Hanefi mezhebi velisiz nikah olur diyor. Haberiniz olsun ben Hanefi mezhebinden Allah'a sığınırım dedim. Bir sevindiler. Zannettiler ki Şafii mezhebindenim diyeceğim. Peki dedim, şu Şafii, Maliki ve Hanbeli mezheplerinin görüşlerini en iyi anlatan kitap nedir? El-Muni, bilmiyor musun der gibi. E peki getirin bakayım onu dedim. Getirdiler az önceki gibi, okullar baktılar. Hiçbir sözleri ayete uymuyor. Hiçbir sözleri hadislere uymuyor. Ve tabii iyi de Arapça biliyorlar, onda tabii çok büyük faydası var. Ondan sonra dedim ki, beyler, haberiniz olsun bu üç mezhepten de Allah'a sığınırım. Öyle deyince ağızlarını açamadılar. Söyleyecek söz yok çünkü bu üç mezhebin de Kur'an'a da Resulullah'ın uygulamasına da uymadığını gözleriyle gördüler. Yıllar sonra oranın, belki 15 sene sonra oranın müftü yardımcısı bana telefon etti. Dedi ki ya Abdülaziz Hocam o gün bugün hala senin o meselen tartışılıyor bizde dedi. Evet. Başka? Evet bu resmi... He? Ha şey evet, Seraksi'nin 5. cildin 10. sayfasındaymış Fatih şey yaptı az önceki. Az önce. Evet, İbn-i Kudame'nin de 7. cilt 338. sayfasındaymış, evet. Arzu edenler bakabilirler. Kızla çocuk marufa uygun olarak anlaşmışlar fakat velilerinin izni yok. Bu durumda evlenme vakitleri geçersiz mi olur? Bu şekilde evlenenler ne yapmalı? Ha, az önce şey Sadettin Hoca'nın fetvası ile ilgili şey yapacaktım. Bugün resmi nikah şeriatın istediği bütün hükümleri içerisinde barındırıyor. Çünkü bir ilan yapılıyor. Ondan sonra şahitlerin huzurunda, davetlerin huzurunda ve kayıtlara geçiyor. Kütüklere kaydediliyor. Dolayısıyla burada herhangi bir problem yok. Yani evliliğin geçerliliği açısından problem yok. Efendim, din nikahta kıydıralım. Kıydıran sadece dua etmek için şey yaparsan, zaten din nikaha gelmenize yok. Allah mesut bahtiyar etsin deriz biter, ne olacak? Onu zaten bizim dememize de gerek yok, herkes diyordur. Yani dolayısıyla efendim senin resmi nikahın geçersizdir falan. Böyle bir şey olmaz. Evet. İkinci durum, kızla çocuk marufa uygun olarak anlaşmışlar fakat velilerinin izni yok. Bu durumda evlenme vakitleri geçersiz mi olur? Bu şekilde evlenenler ne yapmalı? Şimdi bir kızcağız, bakire bir kız, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geliyor. O bizim şeyde var, doğru bildiğimiz yanlışlarda. Sahih bir rivayettir. Bakıyor ki Resulullah yok, Ayşe validemiz yanına geliyor. Diyor ki ya babam beni bir adamla evlendirdi, şey amcasının oğluyla evlendirdi. Ben bu evliliğe razı değilim diyor. Ayşe validemiz diyor, otur, biraz sonra Resulullah gelir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geliyor, diyor ki ya Resulullah, babam ailesi içerisinde itibarını şey yapmak için, pekiştirmek için beni amcasının oğluyla evlendirdi. Ben bu evliliğe razı değilim. Hemen, bu evlilik geçersizdir diyor. Hemen babasını çağırıyor. Yok ya Resulallah, yok ben evliliğe razıyım da diyor kız hemen. Kadınların bu konuda yetkisi var mı yok mu onu öğrenmeye geldim. Senaryo yapmış kendine göre. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bak, bu mesele, o üç mezhebin delil aldığı hadis. Mesela İbn-i Kudame'de geçen hadis. Diyor ki bak, اَيُّ مَمْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ اِذْنِ وَلِيِّهَا. Hangi kadın velisinin izni olmadan evlenirse evlenme eyleminin öznesi kadın, Resulullah'ın hadisinde. Velisinden onay almamış. فَنِكَاهُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاهُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاهُهَا بَاطِلٌ Bunun kıydığı nikah geçersizdir, o nikah geçersizdir, o nikah geçersizdir. Peki? فَاِنْ تَشَاجَرَا Tamam, kız bir kuzusunu evlenmek istiyor, babası diyor ki sana, sen ona vermem. Az önceki kızda olduğu gibi. Gerçi o bir senaryo yapmış ama bu hadis o senaryonun doğruluğunu anlatıyor. Diyor ki فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ Yani bu babası ya da velisi vermem dediği zaman artık onun veliliği düşer, yetkili makama gider diyor. Medine'de yetkili makam da Resulullah'tı. Oraya yani. O yetkili, velisi olmayanın velisidir. Baktınız ki hiçbir şer'i mani yok, vermek istemiyor. Tamam, gider. Gidin, bugün öyle diyorum. Mani yoksa gidin resmi nikahınızı yaptırın, Allah mesut ve bahtiyar eylesin. Yani şeyin, velilerin son söz velilerin değil, son söz yetkili makamın. Yetkili makam da Kur'an-ı Kerim'in koyduğu şeylere göre hareket eder. Mesela bize geliyor, ben bakıyorum, ha Kur'an-ı Kerim'e uygun, tamam diyorum, gidin evlenin. Şimdi, dolayısıyla şey yok yani, o mezheplerde olduğu gibi kadını çaresizlikle yüz yüze bırakmak yok. Hem Kur'an-ı Kerim'de yok, hem Resulullah'ın uygulamasında yok. Evet. Birisi ha. Hocam ben Tokat'tan geldim. Hemen şu sağ tarafınızdaki programa katılan bir öğretmenim. İmam Hatip Lisesi'nde çalışıyorum. Hoş geldiniz. Tokat'ta. Sağ olun hocam. Sizi görmüşken yani dinlemeyi umuyordum. İyi oldu. Hocam benim iki teknik sorum var. Biraz konu dışı ama kusura bakmayın. Tabii tabii, buyurun. Birisi, her halükarda İslam kültürüne göre ötenazi ve intihar makul müdür? Bir diğeri de, günlük hayatta evliliklerimizi sürdürüyoruz. Farkında olmadan yani eşlerimizden boşanıyor muyuz diye bir soru sorsam hocam. Sağ olun. Bir ötenazi ve intihar. İntihar. Bir kere ötenaziye kimsenin yetkisi yok. Bununla ilgili bizim sitemizde bir yazı var. Yani şimdi bunu doktorlar gayet iyi bilirler ki işte bu asla yaşamaz dedikleri kişiler yaşar. Bak mesela benim eşim şeyde, belki kızım ilk defa duyacak, bilmiyorum. Kızım da burada. Daha bunlar hiç yokken, daha yeni evlenmişiz. Ben talebeyim. Hastanede bir rahatsız oldu işte, bir sarılık falan, biraz ağır sarılık. Gittik. Doktorlar tamamen ümidi kestiler. Ve sonradan iyileşti. İyileştikten sonra bazı doktorlar bunalıma girdi. Nasıl iyileşir bu? Yani ellerinde bir fırsat olsa öldürecekler. Ama bazıları da gerçekten öyle bir özveriyle çalıştı ki ben hayran kaldım onlara. Yani mesela bir tane yaşlı bir profesör vardı. Ölmüştür mutlaka, Allah rahmet eylesin. Ya bu adam gecenin hangi saatinde o şeyde sürekli de başında birkaç tane doktor dolaşıyordu. Hangi saatinde şüphelenseler adama telefon açıyorlardı ve adam eğer gelmesi gerekiyorsa geliyordu. Hayret, bu adam hiç uyumuyor mu? Yani bir kısmı öyle, bir kısmı da neredeyse delirdiler yani iyileşti diye. Ya sonra, ya dünyada böyle bir vaka işte birkaç tane ya vardır ya yoktur kardeşim. Şimdi sen doktor olarak bu iyileşmez falan dersin, diyebilirsin ama işin gerçeği farklı olur. Sen kendi bilgi birikimine göre konuşursun. Dolayısıyla ötenaziye fetva asla verilemez, bir. İntihar hiçbir şekilde caiz olamaz. Çünkü hiç kimsenin kendi kendini öldürme yetkisi yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda zaten Kur'an-ı Kerim'de وَلَا تَقْتُلُوا اَنْفُسَكُمْ diyor Allah-u Teala. Nisa suresinin 29. ayetinde kendi kendinizi öldürmeyin diyor. Hadis-i şerifler de var. kendi kendini öldüren aynı türden cehennemde cezalandırılır diye. Buna da yetkimiz yok. Üçüncüsü boşama dediniz. Farkında olmadan boşama. Evet, şimdi geleneksel boşamada bu tür sorular olabilir ama Kur'an-ı Kerim'deki ve Resulullah'ın uyguladığı boşamada böyle bir soruya yer yok. Çünkü Talak suresinde anlatılan boşamada bir, boşamak için eşinizin adetli olmaması. İki, temiz olması. O temizlik süresi içerisinde ilişkiye girmemiş olmanız. Üç, iki tane şahit bulundurmanız gerekir. Bu şartlar, farkına varmadan oluşacak şartlar mı? Az önce de söyledim. Siz öğretmen olduğunuza göre önemlidir. Bizim Süleymaniye Vakfı sitesinde yaptırdığım bir master çalışması var. Master çalışmasını yapan bir avukattır. Kendisi aslen Arnavut bir hanımefendidir. İtalya'da okumuş. Dolayısıyla İtalyancası çok iyi. Bu Roma kaynaklarından çalıştı. Maalesef bizde boşama ile ilgili hükümler maalesef Yunan ve Roma kaynaklıdır. Kur'an ve sünnet kaynaklı değildir. Az önce de anlatmaya çalıştım. Boşama sistemi ile ilgili bu dört mezhebin dördünün de uygulaması Kur'an-ı Kerim'e tamı tamına aykırıdır. Hele bir de şartlı boşama var. O zaten evlere şenlik falan, şunu yaparsan boşsun, bunu yaparsan boşsun. Bunların her birisiyle ilgili bizim sitemizde araştırmalar var. Onları görebilirseniz iyi olur inşallah. Evet. Başka? Orada var mı? Şimdi bazıları haftayı bekleyen sorular ama yani daha ayet bitmediği için hani ayetten cevaplanabilecek sorular var. Rata'la ilgili mi? Mesela bir tanesi o zaman belki son olabilir. Bu Şafii mezhebinin hürmet-i müsaare ile ilgili, görüşüyle ilgili olarak şöyle sorulmuş. Herhangi bir fiilin haramının ve helalinin dini hüküm olarak aynı sonucu vermesi mümkün mü? Yani bir nikahla hürmet-i müsaire sabit oluyor, bir de zina ile nasıl oluyor? Biri helal, biri haram ama aynı sonucu doğuruyor. Zaten Şafiilerin dayanakları bu. Ne diyorlar? El haramu la yuharrimul halale diyorlar. Haram helalı haram kılmaz. Güzel de bu kuralı sen koymayacaksın, kuralı Cenab-ı Hak koyacak. Yani şimdi böyle haram helalı haram kılmaz. Yani işte kulağa gayet hoş geliyor da şimdi sen böyle genel bir kural bunu nereden çıkardın? Ve bu kuralın buraya uygulanacağını nereden çıkardın? Yani şimdi böyle ama şunu söyleseler diyebilirler ki kardeşim vatı nikah mesela cinsel ilişki anlamına gelir ama Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin hiçbirinde cinsel ilişki manası yoktur. Ondan dolayı ben bu manayı veriyorum deseler oldukça makul olur. Ama böyle işte helal haramı helal kılmaz şeklinde böyle genel bir şey koyduğunuz zaman bu olmaz yani. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de hüküm koyan Allah-u Teala'dır. Bizim kurallarımız değil. Şeyde bu dinde. Evet. Başka mı? Bitti mi? Peki, şimdi ancak namazda şey yapılabilir. Tabii salonunda dediğim gibi boşaltmamız gerekiyor. Arkadaşımızın da şey yaptığı gibi öğretmenlerin Ensar Vakfı tarafından düzenlenen toplantıları var. Orada başarılar dileriz. Allah yardımcınız olsun. Artık ikinci bölümü yapmıyoruz. İkisini birleştirmiş olduk.